Escoita, Xil Ríos xa caera. Acaba de presentar o número o 27 álbum que se titula Sondado. Para ti, dedicado. Bueno, vale, gracias. Moitas gracias. Si che din morena, que non che convei, mellor dimo ti, y entón xa non veño. Namorei me vendes a moreniña como hai face, sei que te vingue a cabertiña por esa muller. Si che din morena, que non che convei, mellor dimo ti, y entón xa non veño. Para que sonríe, todo se andará, a tonta madura se acaerá. Eu non che vou a pedir que veñas conmigo, nena, es una decisión que che pito corato, cando sinte a ilusión de vivir con que non quere. E eu non te quero, me niña, soy a mente pa traceres, busca irle de corazón entre todas las mujeres. Todo se andará, a doita madura se acaerá. Te di un deseso y agora beso que se cumplí. A mentira eche moi mala, amiga, pra quen a di. Si che din morena, eu non che convén, mellor vivo ti, y entón si ya non veño. Os que che decían que non debías achegarte a mí, quedaron mudos detrás dos muros o mi carmetín. Si che din morena, que non che convén, mellor vivo ti, y entón si ya non veño. Para que sofrir, todo se andará, a doita madura se acaerá. Eu non che vou a pedir que veñas conmigo, nena, es una decisión que che to corazón, canto sinte a ilusión que vivir con que nun quere. Y eu non te quero, me niña, soy adente pa prazeres, busca y te de corazón entre todas las mujeres. Para que sonríe, todo se andará, la puerta madura se acaerá. Dime si quieres libre, que un libre pudieras no, y a vivir contigo por el siguiente. Para que sonríe, todo se andará, la puerta madura se acaerá. Bueno, agora comezamos a presentar aquí a personas que me veñen a visitar. A primeira de todas é unha nena moi cativa, que se chama... Lucía. Outra vez, máis alto, que non oigo. Lucía. Vedes? Pois a Lucía, que ten poquinhos anos, non? Cantos anos ten? Cuatro. Cuatro? Cuatro. É a presentadora máis nova que temos aquí no programa. Depois seguimos a miña esquerda, temos a... Aí. Abel. Abel. Veña, Eli, comezamos pola agora pola dereita. Dani. Dani. Uxía. Miriam. Víctor. Víctor. E acompáñanos moitas persoas aquí, eh? Que te parece, Lucía? Dille ti algo, dille. Vamos tocar alguna peza de música este rapaz, me parece a mí. É a primeira vez que viñetes aquí a radio. Dille, sí ou non? É a primeira vez. Por eso está un pouco cobardiña, non? Pero está guapa, mira que guapiña. É a nena máis noviña que temos na radio, eh? Me parece que en ninguna radio parece unha nena tan guapa e tan noviña. Bueno, aparte de todo eso, después de falar con ela, ahora falo con vos. Abel, dices por primeira vez, que vos parece este aparato? É unha obra interesante. Dixéxeme o nome que es que fuse. Dani. Dides preparados para tocar algunha peza de música galega, porque o grupo está preparado para todo, non? Sí, venimos preparados para tocar dos piezas. Ostras, o sea que Sergi, a gravar, porque isto é importantísimo. Despois temos que encolgalo aí na nosa web. Uxía, que? Preparada tamén? Sí. Que che pareceu a sorpresa que che enviou unha rapaza que... Debe estar aquí tamén, non? Sí. Pois, tú non o sabías, non? Non. E que che pareceu? Tío, me pillou por sorpresa. Pillou-te por sorpresa. Pero foi bonito, non? Sí. Por lo menos, non pillamos o cumpleaños feliz, pero buscámoslo aquí no internet, verdad, Sergi? Bueno, despois buscaremos máis cousas. Xa vos enseñarei que é o que somos capaces de fazer. E ademais, tendes que entregalo vos, porque eu fago o que podo, pero este é vos, non é meu. Bueno. Dani, botei de unha falache. Volviches a... De que instrumento te encargas, Víctor? Do tambor. Do tambor. Bueno, preparamos unha peza de música lo contón, ou queres que falemos? Teño vos preparados aquí unha sorpresa. Vou a falar con unha persoa que se chama Carmen, que ten unha vivenda rural en Lira, Carnota. Díxome que, dependendo da vosa actuación, a mellor ofrecíamos unha sorpresa. Caramba, que vos parece? Que nervios. É unha sorpresa interesante, xa veremos. Preparamos o nido, a ver como vai eso. Digo, bueno, pues ala, empezade a preparar os instrumentos. E mentras tanto, intentamos chamar a Xanela da Lúa, que é Carmen, con tempo, porque non fai falta que... Sí, mentras, cando eles xa teñan preparado. Queres te marchar? No, estás ben aquí. Estás ben? Sí, filla mamá que se senta aquí. Séntate aquí, mamá, que falaremos con ela. Bueno, e a peza primeira que vamos a interpretarnos? A primeira vai ser a Muñeira de Piornedo. Muñeira de Piornedo. Xa tocaba a Seibane ou a... Pudo ser. Vale. Bueno, pois a de Piornedo. Sí, eu era por intentar de que as mulleres tamén apareceran. Luarna Lubre foi a primeira que o puxo en marcha. Pero, escoita, Seibane, que o pai precisamente foi o primeiro que, bueno, según teño entendido, ¿verdad? Lucía, que che parece? Vamos a escoitar a ver a peza de música. A mellor aquí, te dado co sonido, a ver que dice el de Lucía. A ver que... Porque sí... mientras preparamos, entonces a ver, dale, que de aquí a un momentillo él se agrava. Una, dos.